Amfisa ya te jande ambadira amba fara nyamsi andara anjusu ya gwiloma. arando jurumina arando jurumina nyar darle arando jurumina anga mo marabal hayra la hinaro ra amin allah nga farma alilu kullami atara limam suyuti kiri naam ko na se o mali ta ja allah laba danu e ko ko balalo kazalika ko gbele ya jugu fe anana fo akiri bari naam kwara mo nyini chomba ka ta karanyamsi naam aya karaka ta boy afere Allah ya kede leba dewa bira sana wala oma leba raja tela arbana akafoku ni nanda ke anla namuti he wota kata jalla ke cho da janar mo e buto jo mor kan wasa o anga tarike duwa mna utu tu tu tu tu naam ngolu fongo to mota karanke ne kafoku lungo kazalika ambe sigi duwa mna ta naam ani butu go sigi duwa si tekele kazalika ambe na karami keta naam ani butu o duwa do si ta karanke se kakanya naam mebie ya korolo naam Allah ya kide beba dewa bira wala roma Wole ko sanga ta muhe duru ta o mian lo na koso. Naam. Abi Allah dare. Kazalika. Nga fungu dimisele bay. Naam. Manzi ka sanje bi nane tembe. Naam. Momo si ka sanje bi nane tembe. Naam. E bora dimise ya dingara. Kazalika. Kirar kira banda murur arbayina. Wola na andara duwa wola badwa mina. Naam. Masalla fere ya jide. Anya la dara la juru sarika. Ni sombe si amai lana kadian lur karamo derma wala rom ala ngal mor sara wala raya la era ala ngal mol imam kudus babaru sara wala raya la era ala be maru sara wala raya la era ala ngal mol ibrahim yoru sara Allah mo Allah Allah ngara mo lay mutuaru yoru sara Ela gaja kila era Allah ngara mo lay mamandu ko langa yoru sara Ela gaja kila era Allah do ni ngara mo lay amadu kudusu sara Allah ngara mo la Ismail la yoru sara Ela gaja kila era Allah ngara mo Badiru din sara Ela gaja kila era Allah ngara mo Marabali hayr sara Ela gaja kila era Allah ngara mo Abdul Qadir sara no sara Ela gaja kila era Allah ngara mo Imam la yamadu sara Allah ngara mo samali yoru sara Ela gaja kila era Allah ngara mo laya ligwe ma yoru sara Ela gaja kila era Allah ngara mo malai mor ba yoru sara Ela gaja kila era Allah ngara mo laya be ma yoru sara Ela gaja kila era Allah ngara mo butu kala mo biya sara Dizer temera mintita wallahi nga fongo loni asia siye wallahi arabeti noya nam ko mar ban ban yan yin kan ole lakare nam anya lakar duwa so rangala mo hori nam nyanga mo hori ya fara nam kuna sini angala mo hori rele kan no mi sira nguna nam ka foko aka sira dia ma zanzan jamana rayani nam sira be ni udurtasion lo mu mi an se ka to anguna ka karange naam karamo bi sawani sawa naam anga lon mina worulema naam ale karamo bi sawani sawa naam anga ar karam vilale kara naam anga ar loni kara naam karle lakara nyanga mikara alonira alaka mundo yama anito ka juwo tugu kara mebe juwo nyuma alao ya kiti yeba juwa firam laka wala wama sukran eda raja bila bisakara na shinimiye haza li majilisu majilisu lanta riwala jida Ma jele so la ba e wala jida. Alaka hera doke gutugo ye naam emay beto karo karangi yake ali beti tarara angalam na bala imor mengene bi ala boshi amen anga ko ndofo naam angal mo mbulku sangara ya naam andi nyina le ko mako naam ali ko mami anya fo afola dol bebiye mini wura ka yirike naam lera tede ni farafi karamo mirlo naam kana bilan lur kodugaria naam alaka yirwa kamirie naam nafila damalilo la la wala wa ila raja ila ila la la wala wa ila raja ila ila andi sokko feitugo kena zal manjilizo Majele so la ba e wala jida. Nama. Majele so la ba e wala jida. Ara komar korosi korosi o. Ambe tagadwa le nyina komar rata. Nama. Ale do mi ra yakara. Nama. Anya na no mu omini. Ango ya na boli bam kudusu le fe. Wallahi. Anya na no mi mini. Nama. Anga yanga moli mam kudusu le fe me bundo bara o bundo o fodu ataya ni ye ni aka na anga mo kolo nga nyini ngai no fuari karamo mi ran be na nyari mi ka no mi ministro be mina so be mina so be mina hal ka ta se lamia sira ya ka ta ka ambla ambla sira aina bila sira ka ta avion se na to mo balla ni atika fondo ke marka no mi ta ka na bila koro Kene ja fondo barai me anga moko longa mesira di ku fa fo wi fo wa wo lo dua le bo ye ni aga le majele so majele so la bai wala jeda ula me ya o anga mo lima me la ya mo be ya o chomba ka du ga o kan o la la ja be ana chomba fere kana chomba fere anga filasoro wallahi sirayara kele akatoya filana na anga blasira fo avion sia na avion ka ura nyana sawana o ka ka ata wuriye kata alata so nyuma nai jano masa nyuma ka to anga na afilengo yake naam alitamuso labam yi na taga wole be mi ayi kala moderfu naam ko do filengi to fuma naam ele mka jati kan kwa ngamoli mam kurusu dibei etie na musoko ke ye na mikai bi wadi aya nyana tai majele so la bai wala jida ele mi anyi tiga koke angara moy burama ye lima mi bai akela leta ele mi anyi ka koke angara lai motari ye akela leta ele mi anyi ka koke angara mo muhammadu kolangai akela le karamo dem biyet se ka bokka karange kelemi kana kiyake ambiye ya damna ka ngani yinyira ka lale kelem ba ambiye ta kile kara ambade buraba ala hinara kuna sinungo angara mo buraba aka andu karana tamuhedu tibambe angole lala yonga katata ale tamuhedu kono no tauhedu tiban karana mandi abla tera anya abla laba anya abla kuna ale ta wiri kuna sini koso o ka angara ka irana ka koni anga sigi anya fo kalimatu la ilaha illallahu hisini aman gala da la hisini aman da la hisini الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Jahiri bila nami mashal batini o batini batini o ana nazukulu tufuliho tufuliho ya mazal muslimina jadidu imanakum mazal muslimina الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله جينا قوم بتوحيد يا سيادو فبنا وذلك دار يا جمينا وذلك دار يا جمينا هذا المجلس مجلس الله ولجدا مجلس الله مجلس الله ولجدا أنا بابو دبي يا هكتو عين أنا بابو دبي يا هكتو عين مبالي مامي ورا هكتو عين أنا كلمة كه نعم أنا ويا نعم إنت عندك كلمة إيه كياما نعم أنا ويا نتو وانا نفلا نصر كافو ويلا بيتاكا كلمة توحيد كم نفهم أكون يانا Ema e koma ka fo yamisi fote nle. Naam. Ango anga ngo bura ba mi tara kiyama. Naam. Koma ta sahida. A gbili se edima. Allah. Ha? A gbili se edima. Allah. Mhm. Mhm. Se di adara ya temi. Naam. Abada duniya ko nyuma biye. Naam. Ka biye tie ka kenyonga. Naam. Ka jadi bilai. Naam. Ko nyuma biye ke daje jadi ke bai. Allahu Akbar. وما جميع اعمال البر والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفس في بار الجي مجلس مجلس الله ولا جدا نيكا جادي توتا كالا بارا نيما بيكا حال معور دبينا كغتوب بي هجي اتي كون ديك بابار جي سورو تاني غتوب بي اكه حكا ديكو انتوارا Majelis Allah, Majelis Allah, Allah Jidah. Dah kita tiga soalan berkiamat. Nampak. Dunia lain ada. Tiri dorbu kau dorilu asinga. Abiye tangan aku kiri lefera dua. Alai tribin dimiruma. Tribin dibaru. Abu kau muka baru. Mian fisar biye alimursalun. Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majelis Allah, Majel Majeleto Labai Walajila. Naam. Anabala Ibrahim, what is it? Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. Majeleto Labai Walajila. So Muhammad kalama ka betu ke am betu kele da aliyas ta wilazi na ya lamana wala zina la ya lamana wati ta do ya ko zan ya tige musulman sulman na ma ya da da garo alba ena fo nam ala ngara mo bura ba ka fo arma amin ena fo nam ala ambe mani am ba ni an lorbiye ka fo ama amin ka wandike bari Mirka lonike kalonta ka cheke kamor faraka boko juguma wori yara ka faraka boama kamor nyamba ni konyuma ye wori yara ka konyuma nge kifu wasifa limani asanita adabar kifa wasifa limani asanita adabar wasifa limani asanita adabar Kivu kamo jengwe uruka lo wasifa ya suruna nikeli man morukuna azani za agabama karamo nyarama ka kisi akaramo deri ye kisi o azani za agabama nyaka ke afo na bo du barana adanse kivu wasifa de mane azani za agabama Ana wali bami Abdul Kadir tumtengo ya guruka lo wasifa Kasuna nke liman buto ngarukuna azanin adabaroma Eka share ke ni miriye azanin adabaroma Eka wandika momo boku jura kiyama tiki ya kisi ye kisi Eka wandika momo do kunyumana kiyama ka kisi ye kisi Eke kodobe la buru fe e taake hali an lu fa fi ta ya agbele ni ka akoro lati gbele ya femi jete betana koriye ala ka min no yan fe nya nyini kana tango ni nge nyina re yiribla bi mana hukukun hukukun hukukun hukukun heke heke heke ala o jate heke kele bi o le banga ala naam heke kele o la gola ala mata amun limani hasani da adaba o limani hasani da adaba o limani hasani da adaba o Kemi ambara ta tolon cheta de ka mor nyamba ni konyuma e ka fara ka boko juma tolon cheta de ati mor be jadi ke ba nya ni worti te jadi ke ba tuma jadi ke woti meta si jio ke ka ne ta ga ba o ka ne ta ga momi ka to kara mo de asirama karam o yasira ma juma la agbele yani na fo mo ga taka chike de bele adu gam bara wole be mi wole la buru ta juma le ke alla jate heke mi banga lami kira bay san yere ke aka janna ma maliki alayhi salatu wa salam ka salam bila yesu yo sawa karam o ta fora asawa bi ra ma jabi sawa na na ka jabi mi aka kelinga ma jabi ka fulana nge anana sawa ke anya sisi nbe aka jabi jole bele akoko kira mbo mi na kira la bana wote o ato mule do kinya sisita aka afuan afuan afuwa ya fama ela ala fere ala ka adama da fo vela ala ka adama ma ko aka bie da adama le koso adama ka lam na ka fedo som na ko ketiye ka ala toyi ni ale tri kaseya ni atri kaseya ni kata kiyama fere ututu ya fa bel lora filanga fu yekele koso ya fo kiyama bel lora filanga fu kelele koso kura na misi anya kara urdi misi anya ke kara mo kisa na misi anya bo wo ko jana masoro filanga fu ya be do nira no le fora nga mo yor ka wa sakata mewu wur ko se ka talla bur fe ade taka ka ta fi la nga fiya ko gbele yawo halima kor si de gemi be kana ta ka fi la nga fiya yi ar be nya do le nyini na ar sira na ko do le nya akana gbele ye fe aka gbele ye nyonya kana gbele ye fe de kanto alla alla kota ka wandi na nyambari na ni fi la nga fiya te ko yiti ta ni ye jana mara limani hasan sa adaba ma limani Ala jondo ka ligina soro meta muhedu le kata o ata ligina soro soro adi aka ka woni le ka ligina soro me kiyama lora ar ka azuje aka abany man bi yira ala ko masi mina men ya fa ma bi ako ya fa do soro adi ko ba ni ala le kufora ki edo be jamara Cheka kombo ka kombo ka kombo fa kombo ka gbele ya aka se ni alama nse ba ya ko no nga fo ile chemi komura ni alaka mata in ya fare ma chemi komo na eka ya eka komuta in ya fara ma mo mir na na karange duara in ya fara bi me lekele ngoso ata ne ta ada ba o mo ni tora karange to le ra ka ta du dora karange duwa ke to ka ta ko ko moshi ka nyama fo kara ya yin ka janya ka kulen dige ka kulen dige ka mode ra bana nga munge nga war ku me ka dia ma nga war ku me ka dia ma ale la fisa ni yo ne ka kura nan kara utu ku mo meta ra ko te nan na ko te nan na Asani ta ada ba o Asani ta ada ba o Anga mo ro kwari afara Anna kunya Naam Arko Allah sinita arka karfa ngoro lema Naam Na mo wali yike mama de Naam Na mo le jali Naam Nyangmo Na mo la ande ma Amen Anna yani Naam Anga latando Naam Anga latando Naam Mi nga mo la ibrahim be Naam anga wokolo nga yobe la imutare yobe Naam tomba musuru bana kawurtwe Naam anga latando ama Kamodero Naam nga fadi yango yorobo di quartier nitu quartier le be yorobo di to motu ko chile ke sur tarandana alaka bile kanyama anyanyi ni kafare yina kum litasliyati nufusi ya kaume yina kum litasliyati nufusi ya kaume liana haza matulubu fesare liana haza matulubu fesare liana haza matulubu fesare yina kum litasliyati nufusi ya kaume ilanda lomu lami ambe na maka karantara ndana aka anga bo gutu tadi e ko ndo ni ko wasa anga kili mi kele me doketu ana na rafa lo ka bakura ar ko nyo doketu e ko ndo ni wasa ilanda le boye sirajia mi ka taramata la irfa ko so alla ka ndal gina so ngoy yina guma ngara mo ngwana narma le tasile ya de no bo ya ka ana ala kudusu ma ni kura na ti ejigi ni kura na ti ti ejigi tugo ati na fo ala kudusi mi ni wura ara fo mo yirwara ala jon yara karam go yara nda filale ma fo lera ta de mi ngangu ma fo labe kuna singa fo halilullah mbe ni halilullah gutu tale ngongi ko mara sha wede ngo so anu te lon bagay ma nga lon bagari ni ya faari ngo ninti ma nga mama may ka nga mara.